Evet sevgili dostlar, Hucurat 2. ayette "Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin" ayeti geldiği zaman sahabe anında buna icabet etti. Ve artık onlar kendilerini yeniden kontrol etmeye başladılar. Mesela Ömer İbni Hattab'ı düşünün, o gür sedayı. O öyle bir konuşmaya başladı ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'la konuştuğu zaman dağları titreten Ömer'e Allah Resulü defaatle "Ey Ömer, duymuyorum, bir daha tekrar et" deme zorunda kaldı. Çünkü ayette ifade edilen ve Allah'ın gadabına maruz kalma gibi bir durum ile karşı karşıya kalmaktansa Resulullah'ın karşısında böyle bir edep takınmaya başladılar. Ve uyarı gelir gelmez arkasından gelen üçüncü ayet onların bu emre icabet ettiklerine işaret ederek onları övdü. Dedi ki Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz onlar Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlar takva ile imtihan olundular ve o imtihanı yüzlerinin akı ile geçtiler. Yüzlerinin akıyla geçtikleri için de dostlar Allah'ın mağfiretine ve büyük bir mükafata muhatap oldular. Peki dostlar bu ayeti biz nasıl anlayacağız? Bizden önceki nesiller nasıl anlamış? İmam Malik'e gidiyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. 1,5 asır sonra yaşayan Maliki mezhebinin o büyük imamı, Medine'nin imamı. Bir ömür dostlar, 50 sene Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Mescid-i Nebevisinde hadis dersleri verdi. O ders verirken bir taraftan da cemaate, "Ey cemaat, şurada bulunan kabri, şu mübarek makamı unutmayın. Sakın ha seslerinizi onun sesinin üzerine çıkartmayın" diyordu. Demek ki bir edep var ortada. Allah Resulü vefat etmiş olsa bile onun makamında bulunmak, onun makamına layık bir edebi takınma zorunluluğunu bizlere yükler. Ve bir gün Cafer-i Mansur içeri girer. Sultan o dönemin. Orada biraz farklı bir üslup ile konuşur. İmam onu bu ayet ile uyarır. "Ey sultan, edepli ol bulunduğun makama karşı. Sesini o makamın sahibinin sesinin üzerinde yükseltme." Geliyoruz dostlar biraz daha bu taraflara. 1900'lü yıllara. Sultan Abdülhamid'i görüyoruz. Yaralı Osmanlı'yı kurtarmak için çırpınan o sultan. Şam ile Medine arasında 1750 kilometrelik demir yolu inşaatında görüyoruz. Hacılar daha rahat hac görevlerini yerine getirsinler diye. 1750 kilometrelik Hicaz demir yolunu yaptırdıktan sonra sultan oranın sorumlularına da şu vasiyette bulunur. "Medine'ye yaklaştığınız zaman rayların bulunduğu yerlere keçeler ve çuvallar koyun. O makamın sesi, o makamın sahibinin sesinin üzerine ses gelmesin. O makamın sahibi rahatsız olmasın." Bu bir hassasiyet dostlar. Birilerine bunlar fantastik şeyler gelebilir, nostaljik şeyler gelebilir. Varsın birileri öyle düşünsün. Biz o makamın sahibine karşı böyle bir edebin aslında onun sünnetini anlamak için bir vesile olduğuna inanıyoruz. Ona saygı duyanlar sünnetine de sımsıkı sarılırlar. Ve burada aslında kastedilen şey dostlar, birinci ayette ifade edilenin tamamlayıcısıdır. Nasıl? Birinci ayet Allah Resulü'nün önüne fiili olarak geçmenin önüne bir set çekmektir. İkinci ayet ise Allah Resulü'nün önüne söz ile geçmenin önüne bir set çekmektir. Sözle de geçmeyin. imamete geçirdiğiniz o zatın önüne sakın ha sözle de geçmeyin. Dördüncü ayet dostlar der ki, sana odalarının arka taraflarından bağıranların çoğunun aklı ermez kimselerdir. Bu ayeti anlamamız için yine olayın perde arkasına gitmemiz lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dostlar Medine'ye hicret ettiği zaman mescide bakan 9 tane oda inşa ettirdi. Çünkü Resulullah Efendimiz o günler 9 tane zevce ile evliydi. Her zevcesinin bir odası vardı. Oda deyince aklınızda öyle büyük şeyler tasavvur etmeyin. Elinizi kaldırınca değecek kadar birkaç insanın zor bela oturabileceği kadar genişlikte oda. Arapça deyimiyle hücre, çoğulu hucurat. Zaten süreye de bu isim buradan gelir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam her akşam bir zevcesinin yanında olurdu. Gündüzün Medine'nin sıcağında da öğle vakitlerinde bazen bir zevcesinin odasında istirahata çekilirdi. Medine'nin Bedevi kabilelerinden Temim oğulları, Uyeyne bin Hısın ve Akra bin Habis'in önderliğinde Resulullah ile görüşmek için mescide doğru geliyorlar. Bedevi ya bağıra bağıra geliyor. Ey Muhammed dışarı çık yanımıza gel. Allah Resulü bu edepten oldukça rahatsız olur. Ama Rauf ve Rahim olan o elçi hiçbir şey söylemez dışarı çıkar. O bir şey söylemez ama dostlar, o elçiyi vazifelendiren ilahi makam bu işe müdahale eder. Gadaba gelir ve onlara der ki, o günün bedevilerine de bugünün medeni dünyasının medeni görünen bedevilerine de, ey insanlar Allah Resulüne karşı edepli olun. Ben bile O insanın sahibi olarak, vazifedarı olarak ben bile ona Muhammed demiyorum. Siz ne hakla ona Muhammed diye hitap ediyorsunuz? Dostlar Allah 6236 ayetin tamamı boyunca bir tek ayette ya Muhammed diye hitap etmiyor biliyor musunuz? Demiyor böyle bir şey. Gönderilen diğer elçilerin tamamına böyle bir hitabın olduğunu görüyoruz. Ya Musa, ya İsa, ya Davud, ya Süleyman, ya Zekeriya, ya Yahya ama ya Muhammed yok. Bu da Allah'ın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama vermiş olduğu bir ödül. Biz peygamberleri birbirleriyle yarıştırmayız haşa. La nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. Buna iman etmişiz. Hiçbirini birinden ayırt etmeyiz. Hepsi İslam'ın peygamberi. Bizim peygamberimiz birbirleriyle yarıştırılmasına karşı çıktı, bizi uyardı. Sakın ha beni Musa ile yarıştırmayın. Sakın ha beni kardeşim Yunus bin Meta ile yarıştırmayın diyen bizatihi peygamberin kendisidir. Yarıştırmıyoruz dostlar. Ama eğer Kur'an'da böyle bir incelik varsa o inceliği de öğrenmek zorundayız. Neden Allah gönderdiği 25 elçiye, hadi Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de saysak 28 elçinin birçoğuna ya diye hitap ederken Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ismini alıp da ona ya Muhammed demez? Ona olan sevgisinden dolayı, ona olan keremiyetinin izharından dolayı. Eğer Allah direkt Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı muhatap alacaksa dostlar, ya onun vazifesine ya da onun o anki haline hitap eder. Mesela der ki, ya eyyühen nebi, ya eyyühen rasul. Nebi ve Resullüğüne hitap eder. Ya da der ki, ya eyyühel muzzemmil, ya eyyühel muddessir. Onun o anki durumuna hitap eder. Asla Muhammed demez aleyhissalatü vesselam. ve gadaba gelir ilahi otorite. Ben bile demiyorum, siz nasıl dersiniz der. O sizin içinizden sıradan bir insan değil ki. Efendim diyeceksin. Hazreti Peygamber diyeceksin. Aleyhissalatu vesselam diyeceksin. Adını ve şanını övenin o övgüsüne mazhar olabilecek bir sıfat ile onu anacaksın. O buna muhtaç değil ama biz o yüce ruhu övmeye muhtacız dostlar. Adını ve şanını yücelterek ona ümmet olmaya biz muhtacız dostlar. Ve vahiy o günün bedevilerinden yola çıkarak bize bu uyarıları yapar dostlar. İşte bu edepleri yapar, bu ahlakı öğreterek bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl bir ilişki kuracağımızı öğretir. Sevin onu der. Sevin ve ona saygı duyun. Saygı duyun ki ona sahip çıkarsınız. Onun o yüce mirasına, o sünnetine. Evet dostlar, bizler şu an Rabbul Evvel ayına, alemlere teşrif eden, alemlerin sultanının doğum ayına elveda demeye yaklaşıyoruz. Ama o ayı yolcu ederken bize çok mühim bir iz düşmesi gerekiyor dostlar. Nedir o izler biliyor musunuz? Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmak. Hani Kur'an Yahya'ya der ki, ey Yahya, o kitabı var gücünle tut. Aynen öyle. Var gücünle Kur'an ve sünnete yapışmak. Ne olur dostlar yapışmazsak? Ne olur Kur'an ve sünnete sarılmazsak? Ne mi olur dostlar? Bir, bu iki değere sarılmazsak eğer ihtilafa düşer, parçalanırız. İki, bu iki değere sarılmazsak eğer yese düşer, ümitsizliğe kapılırız. Üç, bu iki değere sarılmazsak eğer gücümüz gider, korkaklaşırız. Dört, bu iki değere sarılmazsak eğer ne olur? Yanlış şeylere sarılır, yok oluruz. Biz sarılmak zorundayız dostlar. Kur'an ve sünnete sarılmayanlar yılana sarılırlar. Yılanla çuvala girenin de akıbeti ortadadır değil mi? Allah inşallah bizleri Kur'an ve sünnete yapışanlardan, sımsıkı sarılanlardan eylesin. Kur'an'ın, vahyin ve sünnetin ahlakı ile donananlardan eylesin. Vahiy de ahlaktır dostlar, sünnet de ahlaktır. Vahiy yöntem ahlakıdır, işin teorisini verir. Sünnet davranış ahlakıdır, işin pratize yönünü verir. Ve biz eğer bu iki sünnete, bu iki ahlaka yapışırsak, inanın ki hem bu dünyada hem öte dünyada varacağımız yer selamettir. Rabbim selamette kılsın. Gemimizin kaptanını Muhammed aleyhissalatü vesselam etsin. O ruhu, o ahlakı, o yüce ruhu diriltenlerden eylesin. Onunla kılsın, onunla yaşasın. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.